Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 maja, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Mieszkania dla młodych. W ścisłym centrum Wrocławia jest wstępna umowa w ramach programu Mieszkanie Plus. Ile pieniędzy mają parlamentarzyści? Oświadczenia majątkowe publikuje Kancelaria Sejmu. Nagrody Teraz Polska wręczone. Umowa podpisana, działka jest, chętni też będą. We Wrocławiu w ramach programu Mieszkanie Plus lokale dla młodych powstaną w ścisłym centrum miasta. Jest już umowa pomiędzy BGK Nieruchomości a Pocztą Polską. Mieszkania miałyby powstać na działce przy Kolejowej. Umowa ramowa jest podpisana, będziemy teraz wypracowywać szczegóły. Mówi Zbigniew Baranowski, rzecznik Poczty Polskiej. Działka ma nieco ponad hektar i znajdują się na niej stare magazyny. Rada osiedla jest za, a mieszkańcy? Lepiej dla mieszkańców tutaj obecnych już, że coś powstanie. Prędzej coś dla dzieci, większy plac zabaw czy coś, no przedszkole. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, przekonuje, że program będzie sukcesem. Aby zwiększyć ilość mieszkań na rynku. Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl, optymistą nie jest. Państwo kiepsko sobie radzi jako inwestor, deweloper, ponieważ no, z samej swojej natury nie jest do tego predysponowane. Materiał przygotował Przemysław Gałecki z Radia Wrocław. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Gruzji. W Tbilisi spotka się z prezydentem, premierem, przewodniczącym parlamentu. Będzie rozmawiać się z polskimi żołnierzami i policjantami, którzy służą w misji obserwacyjnej na północy kraju. Spotka się z pracującymi przy tureckiej granicy polskimi archeologami. O szczegółach z Tbilisi specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Prezydenci obu krajów mają rozmawiać o wzajemnych relacjach, sytuacji na Kaukazie oraz o drodze Gruzji do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. Po rozmowach planowana jest specjalna deklaracja obu polityków. Jak mówi mi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, polski prezydent ma zadeklarować, że Warszawa wciąż popiera integralność terytorialną Gruzji. Każde naruszenie granicy, każda zmiana granicy siłą, każda okupacja jakiegokolwiek terytorium innego suwerennego kraju pod jakimkolwiek pozorem, także takim hybrydowym postaci obrony jakiejś porządku czy praw lokalnej społeczności, nie powinna mieć miejsca, ponieważ narusza prawo międzynarodowe. W 2008 roku po wybuchu konfliktu między Rosją a Gruzją dwie prorosyjskie republiki, Abchazja i Osetia Południowa, odłączyły się od Gruzji i ogłosiły niepodległość. Nie uznała tego społeczność międzynarodowa, która do dzisiaj twierdzi, że te tereny należą do Gruzji. Formalnym powodem wizyty polskiego prezydenta jest 25-lecie nawiązania stosunków pomiędzy Polską a Gruzją po tym, jak Tbilisi odzyskało niepodległość po rozpadzie ZSRR. Przedstawiciele polskiego prezydenta tłumaczą, że wizyta Andrzeja Dudy ma odnowić bliskie relacje Warszawy z Tbilisi. A do kraju prezydent w środę wróci wieczorem. Oświadczenia majątkowe posłów publikuje Kancelaria Sejmu i tak na przykład prezes PiS Jarosław Kaczyński ma około 5000 zł oszczędności, współwłasność domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych, dochody w wysokości nieco ponad 147 tysięcy zł z tytułu uposażenia, ponad 29 tysięcy z tytułu diety parlamentarnej i 38 tysięcy z tytułu emerytury. Ma też zobowiązanie prywatne w wysokości 45 tysięcy zł wobec Janiny Goss oraz kredyt bankowy na 135 tysięcy złotych. Skok Kasie Stefczyka, który zaciągnął na opiekę nad chorą matką. Lider PO Grzegorz Schetyna ma około 350 tysięcy złotych oszczędności, do tego 300 dolarów, 400 euro i między innymi polisę ubezpieczeniową. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 240 metrów kwadratowych, współwłaścicielem dwóch mieszkań i domu szeregowego. Schetyna deklarował też dochody w wysokości ponad 121 tysięcy złotych z tytułu uposażenia, ponad 29 tysięcy z tytułu diety parlamentarnej i 28 z tytułu wynagrodzenia ze stanowiska szefa MSZ. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru ma ponad 960 tysięcy złotych oszczędności w euro, ponad 141 tysięcy w dolarach, 167 i ponad 300 funtów brytyjskich. Do tego papiery wartościowe, między innymi firmy Wawel. Petru jest współwłaścicielem dwóch mieszkań i wyłącznym właścicielem innego mieszkania. Prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskał dochód ponad 100 tysięcy złotych. Przewodniczący Kukiz 15 Paweł Kukiz deklaruje oszczędności w wysokości nieco ponad 7 tysięcy złotych. Ma dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych, mieszkanie i łąkę spraw autorskich ponad 205 tysięcy złotych. W Teatrze Wielkim w Warszawie wręczono nagrody Teraz Polska. Kapituła konkursu nagrodziła godłem 28 wyróżniających się krajowych instytucji, produktów i usług. Przyznano też dwie dodatkowe statuetki w kategorii Wybitny Polak. W kategorii innowacyjnych przedsięwzięć nagrodzono firmę Digital Core Design. To polskie przedsiębiorstwo słynące z produkcji najszybszych procesorów na świecie. Jej prezes Jacek Hanke nie ukrywał radości po otrzymaniu statuetki. Godło Teraz Polska jest najbardziej rozpoznawaną nagrodą, jaką kiedykolwiek w historii firmy otrzymaliśmy. Jest dowodem na to, że ciężka praca i innowacyjne, nowoczesne produkty są kluczem do sukcesu. Tytuł wybitnego Polaka promującego wizerunek ojczyzny na świecie otrzymał kompozytor i laureat Oscara Jan Kaczmarek. Zapewnił, że to odznaczenie ma dla niego wyjątkowy charakter. Ja z dumą od lat służę idei Polski i podkreślam moją polskość i jestem dziś bardzo wzruszony, że będę mógł przyjąć tę nagrodę. Gala Teraz Polska odbyła się po raz 27. Patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio, a na gali był Michał Feduś. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Monika Sołkowska. Stelmet w finale. Drużyna z Zielonej Góry w piątym decydującym półfinałowym starciu Ekstraklasy koszykarzy pokonała Slam Stal Ostrów Wielkopolski 95-71 i wygrała rywalizację do 3 zwycięstw 3-2. Rywalem Stelmetu w walce o Mistrzostwo Polski będzie polski Cukier Toruń. Zwycięży drużyna, która wygra 4 spotkania finałowe, a początek rywalizacji w czwartek. Ernesto Valverde oficjalnie został nowym trenerem piłkarzy Barcelony. Decyzję potwierdził dziś prezes klubu. Hiszpan był przez media typowany na następcę Luisa Enrique już od marca. Valverde dotychczas prowadził Athletic Bilbao, a z dumą Katalonii podpisał 2-letni kontrakt. Piłkarze Huddersfield wywalczyli awans do Premier League. W decydującym awansie spotkaniu pokonali w rzutach karnych Reading. Huddersfield zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii po raz pierwszy od 1972 roku. Wcześniej w tym sezonie awans Championship wywalczyły ekipy Newcastle United i Brighton. Spadają natomiast Hull City, Middlesbrough i Sunderland. Kolejna afera z udziałem Tigera Woodsa. Jeszcze do niedawna najlepszy golfista i najlepiej zarabiający sportowiec świata został zatrzymany przez policję za jazdę samochodem pod wpływem i spędził kilka godzin w areszcie. Nie jest jeszcze jasne, czy po badaniu u Woodsa stwierdzono obecność niedozwolonych środków odurzających czy alkoholu lub mieszanki tych substancji. Wszystkie amerykańskie media prezentują zdjęcie golfisty zrobione na posterunku policji. Podczas sporządzania raportu sportowiec został zatrzymany na Florydzie, gdzie na co dzień mieszka, niedaleko miejscowości West Palm Beach. Po kilku godzinach został zwolniony z aresztu. Sprawa będzie miała ciąg dalszy przed sądem. Tigerowi Woodsowi został postawiony zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. Jego kariera od kilku lat stacza się po równi pochyłaj. W 2009 roku żona Amerykanina zarzuciła mu zdrady, co doprowadziło do rozpadu małżeństwa. Na polu golfowym też nie osiąga już sukcesów. Na pewien czas zawiesił swoją karierę. Z Miami Jan Pachlowski. Na kortach French Open najlepszą informacją dla nas jest dziś awans Magdalinet do drugiej rundy. Polka pokonała grającą z dziką kartą reprezentantkę gospodarzy, Alesję Lim 6-0 i 7-5. Dalej grają obrońcy tytułów Nowak Dziokowicz, Garbini Muguruza, a także m.in. Rafa Nadal, Marin Cilic i Miloš Raonic wśród panów oraz Karolina Woźniacka wśród pań. Wieczorne spotkanie Aleksandra Zwieriewa z Fernando Verdasco przerwano z powodu deszczu przy stanie 1-1 w setach. Na południu deszcz i burze, lokalnie z gradem, na północy nocą będzie mglisto, od 8 stopni lokalnie na północy, 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, chcesz zaistnieć na rynku kapitałowym? Zastanawiasz się nad emisją obligacji? Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania wydatków związanych z ratingiem Twojej firmy i Twoich obligacji? Poznać faktyczne korzyści, jakie daje pozyskanie ratingu? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie w Trójce. Witam Państwa, tych, którzy dzisiaj są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam też tych, którzy będą słuchali tej audycji w poniedziałek w Klubie Trójki. Bardzo rzadko to robimy, że nagrywamy audycję. Najczęściej to jest na żywo, ale sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. I chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przywitali bardzo gorąco Breitena Breitenbacha. Który jest laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2017. I nie tylko tej nagrody, zresztą podobnie jak Adam Zagajewski, który jest również z nami. Jest z nami również profesor Jerzy Koch, niderlandysta, tak się mówi? Tak. Dziękuję, trafiłem. Profesor Jerzy Koch jest tłumaczem, no między innymi wierszy Breitena, Breitenbach. Może zacznijmy od muzyki, wejdźmy w nastrój. W tym studiu gościliśmy największych, no niedawno był Sting. Nigdy nie grał tutaj Coltrane, niestety, to jest mój wielki bohater. Wielka szkoda, dzisiaj zagra Coltrane na cześć Breitena, Breitenbach. To jest John Coltrane, Afryka, ten utwór się nazywa. No to jest jeden z powodów, dla których dzisiaj właśnie się rozbrzmiał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gościmy wybitnego afrykańskiego poetę. Ale to nie tylko tak, to jest najwyższy, absolutnie najwyższy poziom artystyczny. To jest wyobraźnia, to jest niezwykła żywotność tej muzyki, tak jak żywotność tej poezji. Ale też jeszcze jest coś, i o tym chciałbym powiedzieć. Znalazłem taki fragment z wywiadu z Coltrane'em z 1958 roku. I on mówi tak. Nie przestawaj słuchać, nigdy nie wpadaj w taki egocentryzm, który uniemożliwi ci słuchanie innych. Postępuj właściwie. Będziesz lepszym muzykiem, stając się lepszym człowiekiem. To obowiązek wobec samego siebie. To być może zagadkowe słowa w ustach artysty, no ale one padły. I ja myślę, że one bardzo kojarzą się z postawą Breitena, Breitenbacha. Tutaj mamy do czynienia z wielką poezją, ale także z taką integralnością etyki, postępowania, życia, spójnością jednego i drugiego. Bardzo dziękuję, że Pan z nami jest. Thank you. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Myślę, że Pan bardzo uprzejmie i życzliwie to ujął. Kiedy mówi Pan o słuchaniu, przychodzi mi do głowy to, że słuchanie samo w sobie jest sposobem kontaktu, jest pewnym rodzajem relacji z tym, czego słuchamy. Słuchanie nie ma nigdy charakteru neutralnego. Kiedy na przykład jesteśmy w dojo, w sali medytacyjnej Zen, to ciekawe, bo uświadamiamy sobie tę intensywność słuchania, nawet jeżeli ludzie wsłuchują się tylko w ciszy. I jest to coś, czego uczymy się z czasem. Ten wiersz Blome Pobuda, bardzo stary wiersz z pierwszego tomiku, żelazna krowa musi się pocić, wydano w 64 roku. Wówczas dopiero co zaczynała się moja przygoda z buddyzmem, a w buddyzmie bardzo ważny jest oddech, wdech i wydech. Więc tutaj to ja jest w nawiasach, tak jakby to była zawieszona istota. Ek asem in, ek asem uit. Ek asem alles in en uit. En u ruikt die tosjes, mimosa manen, geel soos somer. in je stilte voor je voer, zo zomer in die middaguur. Ik asem een zomer, een stilte, in je reuk van tosjes, mimosa manen, alles in en uit, en in en uit, en in. Teraz polski przekład to ja, nie tylko ja poetyckie, ale także ja tutaj w tym wierszu jest w nawiasach. Przekład Jerzego Kocha. Kwiaty dla Buddy. Ja wdechem. Ja wdechem. Ja oddechem wszystkim. Do i z. I zapach czuć mimozy w kiściach księżyców, żółtych jak lato. I cisza cicha u twego czoła, jak lato popołudniową godziną. Ja oddechem, latem, ciszą i zapachem mimozy w jej kiściach księżyców, wszystkim do i z. I do. Zapytam Adama Zagajewskiego może teraz o związki z Herbertem, naszego laureata. Bo wydaje się, że poza tym, że obaj są poetami i wielkimi poetami, no to właściwie wszystko ich różni, tak mi się wydaje. Albo wiele ich różni. Postawa etyczna na pewno jest, no jest podobna, ale poezja jest kompletnie inna. Czy się mylę? Nie myli się. Jest rzeczywiście bardzo różna. Het is zo dat je voor die dooiers opschreef. Die graamte dans van die hand tot die oog, want slechts hulle kan lees. Elke lezer is dood in die stilte van die oog. Wat hier staan beweeg nie, behalwe in die koud geklipkerkte haat. Dit is so, dat hy die macabere gebarenspel munte neerlee op die leesers kijkholtes, gekloosterde maantjes vir enklaves van die duister. Dit is waar, dat het de dienst is, om die maand so vruchtbare te vier, dat die dansende dichter geruisloos sy kynskennis sing op wijsjes van die dooiese gehuur. En die woord vleg vlieg, soos een voorse skelet, teen een verhemelte van gister en die gebrandskilderde oog van een dooie som. Jest tak. Jest tak, że dla umarłych spisujesz taniec szkieletów od ręki do oka, bo tylko oni są w stanie czytać. Każdy czytelnik umarł w ciszy oka. Co napisano tutaj, nie porusza się, z wyjątkiem zimnego serca kościelnie ukamienionego. Jest tak, że ta makabryczna gra gestów kładzie monety na oczodołach czytelnika, uklasztornione małe księżyce dla enklaw mroku. To prawda, że jest to nabożeństwo ku czci płodności księżyca, a tańczący poeta bezgłośnie wyśpiewuje kainową wiedzę na melodię pamięci umarłych. A słowo wylatuje szkieletem ptaka na tle wczorajszego podniebienia w witrażowym oku umarłego słońca. Są jakby różne figury uczestnictwa poezji w świecie, na najbliższych nam przykładach. Na przykład Josip Brodski, którego tak dobrze tu znamy, a przynajmniej tak nam się wydaje, dla niego formułą odmowy nie było pisanie wierszy, które wprost atakowały system sowiecki. On by się brzydził czymś tak bezpośrednim, tylko pisanie poezji, która nie spełniała wymogów czegoś w rodzaju realizmu socjalistycznego, kanonu sowieckiej poezji. Czyli jest rodzaj, może być rodzaj oporu, który wydaje się czysto estetyczny, a jest czymś dużo więcej. A w Polsce Herbert dla niego opór też nie był bezpośredni. On przecież przez długie lata był oskarżany, że jest takim wyniosłym poetą, który ucieka do Grecji starożytnej i odwraca się od spraw tego świata, co jak wiemy nie było prawdą, ale taka percepcja dosyć długo się utrzymywała. I myślę, że jeszcze inną figurą jest Brayton, że on, dla niego wolność poezji to jest poezja trochę anarchistyczna, poezja bliska surrealizmowi, ale on jest jednym z tych poetów, którzy budują swoje dzieło także przez swój los. To znaczy, to jest jakby dodanie do poezji bardzo trudnego życia, tych lat w więzieniu, postawy, która się zrealizowała w bardzo klarowny sposób. Także oczywiście Herbert i Breitenbach są zupełnie różni, a jednak mogliby śmiało usiąść przy tym samym stole. A jak pan widzi swój związek z poezją Herberta, z Herbertem? Well, I think... Myślę, że gdybyśmy byli przy tym samym stole, mam nadzieję, że na tym stole stałaby dobra wódka gatunkowa, dlatego że to zawsze rozluźnia, to zawsze ułatwia rozmowę. Z pewnością zawsze uderzało mnie to, że istnieje kilka kategorii ludzi, ludzie, którzy wydają się móc instynktownie komunikować się ze sobą. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, kiedy dzieci są w jednym pokoju z dorosłymi, dzieci natychmiast instynktownie patrzą na siebie nawzajem, interesują się sobą bardziej niż dorosłymi. Podobnie w więzieniu, to też zadziwiające zjawisko, a więźniowie nie są świadomi murów, które je otaczają, nie są świadomi, są świadomi świata zewnętrznego, ale bardzo intensywne relacje ze sobą nawiązują. Kiedy na przykład w towarzystwie oddziałowego czy strażnika idzie więzień korytarzem i mija drugiego więźnia, a wtedy następuje pewne porozumienie, wymieniają pewne znaki, sygnały w sposób niemal dziecięcy, ale jest takie instynktowny wyraz wspólnej troski. Z poetami jest podobnie. Gdybym miał to szczęście, gdyby dane mi było usiąść przy stole ze Zbigniewem Herbertem, z pewnością bym bardzo uważnie słuchał, co ma do powiedzenia. Breitenbach nie jest poetą politycznym. Aczkolwiek poprzez recepcję między innymi w Holandii taką gębę po gombrowiczowsku, mówiąc, mu doprawiono. Natomiast mamy zresztą w tradycji literatury Afrikaans wielu poetów dysydentów, którzy są skanonizowani. Afrykanerzy się jak najbardziej do nich przyznają. Natomiast od samego początku, od Eugène Marais na przełomie XIX i XX wieku poprzez Christiana Leipolda, po także pokolenie Breitena Breitenbacha, czyli tak zwanych Zestigerów, czyli pokolenie lat 60. Czyli można powiedzieć, że ta literatura jest zrobiona przez ludzi, którzy najczęściej z pozycji przekonań moralnych i ocen etycznych przechodzili również do pewnych działań politycznych. Natomiast nie było to nigdy partyjniactwo i nie można ich, nawet patrząc wstecz, przypisać do jakiejś konkretnej opcji. Myślę o tym także o dwóch innych poetkach, które też tłumaczyłem, więc dlatego są mi bliskie, bo w jakimś stopniu musiałem wejść w ich skórę, o Ingrid Jonker, która z powodu kilku wierszy, także jednego wiersza Die Kind, dziecko, zacytowanego przez Nelsona Mandelę podczas jego pierwszego wystąpienia jako prezydent Nowej Republiki Południowej Afryki, a wiersza napisanego w latach 70. została sprofilowana jako poetka polityczna. Ona jest poetką liryczną. To samo z Ańki Kroch, która za 2 tygodnie będzie na festiwalu Miłosza w Krakowie. Znajdziemy tam wypowiedzi, które można uplasować gdzieś w przestrzeni politycznej, ale one zawsze wychodzą z pewnego buntu moralnego i niezgody. I wydaje mi się, że tak samo jest w przypadku Breitena Breitenbacha. Jest zastanawiające, a może właśnie nie, jak aparat represji w tym systemie segregacji rasowej bardzo zdecydowanie i z odpowiednim nadmiarem, jeśli chodzi o wyrok, jaki Breitenbach dostał, reagował w efekcie na pewne działania, które nie zagrażały nikomu i niczemu. Aparat zareagował z maksymalną ostrością. No ale powiedzmy dokładnie, jak to było. Pan wyjechał do Francji, prawda? We Francji poślubił pan swoją piękną żonę, która jest Wietnamką. Wtedy był apartheid w RPA. To było małżeństwo nieczyste rasowo, niedobrze widziane. Nie mogliście przyjechać do RPA. I nielegalne właśnie. Było tak, że wyjechałem do Europy, dlatego że moi przyjaciele w Kapsztadzie odwiedzali Paryż, opowiadali wspaniałe historie o Paryżu jako stolicy sztuki światowej, którą był w latach 50. i 60. W każdym razie znalazłem się w Europie, miałem pewne kłopoty w RPA z władzami przed wyjazdem. Studiowałem na Uniwersytecie Kapsztadzkim, a uniwersytet był w jakimś stopniu zintegrowany. Studenci zaczęli uczestniczyć w protestach, a żądając desegregacji, a wezwano mnie na przesłuchanie do policji, a wyjechałem. Myślałem, że wyjadę i wrócę. Myślałem, że tylko odetchnę innym powietrzem, a znajdę pracę, coś zarobię. Teraz przewijamy do przodu, dlatego że nam małżeństwo było wbrew prawu, a było wbrew ustawie o moralności i ustawie o małżeństwach mieszanych. I Hrabal aby nazwał to cudowną absurdalnością logiki, to znaczy totalitarna logika bywa bardzo zabawna. Przypominam sobie, jak ktoś z całą powagą, dziennikarz, napisał, a było kilku Chińczyków, ale nie było wielu Japończyków. Uznawano mniej więcej za białych. Mieli te same przywileje, bo było ich niewielu. Chińczycy uznali, że jeżeli zdobędą honorowy status czy obywatelstwo japońskie, będą traktowani jak biali. I ponieważ moja żona jest Wietnamką, a proponowano może zostanie Chinką, a może jak już będzie Chinką, to będzie Japonką, a jak będzie Japonką, to prawie będzie białą. Ale był to kompletny nonsens, kompletna bzdura. Getting married, it was not a political act. Nasze małżeństwo nie było aktem politycznym. Myślałem, że wiem, czego się spodziewać, ale tak naprawdę nie miałem pojęcia. Kiedy wróciłem do RPA, kiedy zacząłem brać udział w ruchu oporu w 1968, Sharpeville, zakaz funkcjonowania Afrykańskiego Kongresu Narodowego, również zakaz funkcjonowania Partii Liberalnej. I spotkałem różnych migrantów, zacząłem działać, potem powróciłem w 1975 roku do RPA, taka tajna misja. Oczywiście jestem Afrykanerem i Afrykaans jest moim językiem ojczystym. Przyjechałem do RPA, posługując się francuskim paszportem, a miałem czarne okulary i zarost, a pewnego wieczoru znalazłem się w czyimś domu młodych intelektualistów afrykanerskich. Mówią o poezji południowoafrykańskiej, rozmawiają ze sobą w języku afrykańskim. O takim poecie, niejakim Breitenbachu, ale chcę im się wtrącić i tak naprawdę to nie jest prawda. On nie mieszka tam, on mieszka we Francji, a wciąż żyje i bardzo trudno było się powstrzymać, udawać, że nie rozumiem afrykanerskiego. A potem trafiłem do więzienia. Tak naprawdę zatrzymano mnie kilka tygodni po tym, jak przyjechałem do RPA. Nastąpił proces, to o czym mówiliście wcześniej, taka bardzo intymna, osobista relacja, która ma bardzo złożony charakter, a pomiędzy przesłuchującym, pomiędzy strażnikiem oddziałowym, tajnym policjantem, pułkownikiem, sędzią, oskarżonym, podsądnym, wszyscy mówią w języku Afrikaans, uznają ciebie za jednego z nich, za swojego, więc jest to jakaś ochrona, ale zarazem chcą cię bardziej surowo ukarać, bo jesteś aberracją, jesteś trucizną, a od wewnątrz, w łonie, więc zastanawiają się, czy zabić go teraz, czy zabić go później. Nie do końca wiedzą, jak postąpić. Całkowity absurd. Pisałem książkę. Wówczas ta książka wyszła, kiedy byłem w więzieniu i ja nie miałem prawa, nie mogłem czytać tej książki, ale położono tę książkę na stole przede mną, a oddziałowy strażnik przewraca kartki, ale nie wolno mi było czytać, więc patrzą mi na oczy, żeby sprawdzić, czy aby nie czytam, bo jest to literatura wywrotowa i nie chcą, abym był skalany, abym był zepsuty przez własne pisarstwo, przez to, co sam napisałem. Tego rodzaju absurdalne sytuacje miały miejsce. Ale to był swoisty dar, ten pobyt w więzieniu. Mówiłem o tym przez ostatnie dni, bo po 13 latach poza krajem. Kiedy nie miałem okazji mówić we własnym języku, nagle znalazłem się w środowisku, w otoczeniu, gdzie 80% więźniów, biali więźniowie, to Afrykanerzy, często z bardzo ubogich rodzin, a robotnicy, proletariusze, i nagle znalazłem się w tym takim basenie, jakim jest własny język, i uczymy się na nowo pływać. A to wspaniałe doświadczenie. Żałuję, że dłużej nie byłem w więzieniu. A to ci dopiero. Ale to trwało 7 lat. Dostał pan wyrok 9-letni i przesiedział pan w izolatce jeszcze chyba rok. Dar. 2 lata. Tak, pierwsze 2 lata. Wyszedł pan z tego więzienia. Jest pan znakomitym poetą, artystą. Jest pan dobrym człowiekiem. To widać od razu i też słychać i wiemy. To jak to się stało, że pan nim jest? Niech pan powie, bo to nie jest takie oczywiste i proste. Ktoś, kto przeżył tyle zła, doświadczył go, mówi o tym, że to był dar i jeszcze się uśmiecha z życzliwością do ludzi i do świata. Jak to się stało? Zapominamy, że tak wielu innych przeżyło podobne kłopoty, podobne trudności, nawet gorsze. Weźmy Polskę, weźmy Europę. A teraz wiele lat minęło, odkąd ostatnio była wojna, chyba że uwzględnimy zdarzenia w Mali czy zdarzenia w Syrii, gdzie teraz wojny toczą się gdzie indziej i ja w Europie i nagle skutki tej wojny pojawiają się w Europie. Wydawało nam się, że udało nam się zlikwidować biedę i nagle pojawiają się przedstawiciele innych części świata, którzy są liczniejsi i garną i chcą tu, i zmierzają w naszą stronę. To nic dziwnego. To nic wyjątkowego mi się nie przytrafiło. Mój los nie jest wyjątkowy, zwłaszcza jeżeli go zestawimy z losem innych mieszkańców RPA. Analogia pewna, spróbujmy. Milton Friedman, kapitalizm globalny, prawda? Guru kapitalizmu globalnego mówi tak. Jaka jest etyczna obligacja przedsiębiorcy? No i ona jest taka, żeby produkować i zarabiać. I koniec, więcej dziękuję bardzo, nic dalej nie ma. Analogia, poeta. Jaka jest obligacja poety? Żeby pisać piękne wiersze, żeby układać piękne metafory, żeby dekonstruować język, no to ta dalsza część można różnie popłynąć. Ale właśnie pan i pan też widzą to inaczej. Właśnie dlaczego? Dlaczego nie wystarczy pisać piękne wiersze i układać piękne metafory? Poezja w waszej wersji wiąże się z jakimś rodzajem zaangażowania moralnego, społecznego czy wręcz politycznego. To właśnie dlaczego? Ja myślę, że poezja jest zawsze, czy prawie zawsze zbudowana na napięciu między tym, co Stanisław Barańczak nazwał etyką i poetyką. I że poeci, którzy by chcieli być tylko etyczni, prawdopodobnie zdradziliby coś w poezji. Dążenie do piękna, chociaż to jest takie trudne i niemodne słowo. A z kolei poeci oddający się tylko szaleństwu natchnienia, wyobraźni, może mieliby momenty, kiedy by tego trochę żałowali. Ale ja myślę, że tu nie ma reguł, że tu nie można, że gdybyśmy poznali na przykład nowego, młodego czy niemłodego poetę, który kompletnie się nie interesuje etyką i polityką, tylko właśnie w tym szaleństwie wyobraźni, to byśmy mu tego nie mieli za złe, bo to jest jednak, poezja nie może istnieć bez poszukiwania czysto estetycznego. A wszystko inne przychodzi później. I kiedy już przychodzi ten moment obligacji, to on właściwie psuje zabawę. To już jest, wtedy moment pewnego rachunku sumienia, pewnej sprzeczności. I w tym sensie myślę, że poeci żyją w tej sprzeczności. W tym nie ma nic strasznego. I rzadko się zdarzają, na przykład Dylan Thomas chyba nie był aż tak bardzo. To był poeta języka. Jego przeciwnikiem była śmierć, a nie ustrój polityczny, prawda? Także są różne... Mi się zawsze wydaje, że nie ma tu reguł, nie ma jednej wykładni poezji. Są poeci, którzy nam dają właśnie to szaleństwo czy uniesienie i zapytać ich, a co z etyką, byłoby po prostu głupie. A z kolei tak, nie ma odpowiedzi, po prostu nie ma na to odpowiedzi. Chodzi o poetykę laureata naszego. I a propos Herberta może, bo to będzie łatwiej. No Herbert miał pana Cogito, prawda? No na przykład. To jest bardzo jasno wyrażone, określone, mocne ja poetyckie. Breitenbach myślę, że ma jakoś inaczej, ale nie wiem jak. No może panowie mi powiedzą. 20 August 2016. Skimme ochend, evense klammigheid, wanne kuom, wanne boom in streuk die nacht uit asem. Maan boede jewel die wakende oog verstaan alles. Moenie vinger wees nie. Sit kruisbeen op die balkon om diverse geure in te adem. Een trilling van frases en ritme te vang. Lijf een stapelkie beenderige gleuven vlees met vel omspan. Herinnering is een vreemde ding. Daar was nacht tussen jakkels roep in die verte. Wat een stiltes wordt nou ingeruimd door nachtegalense zang. En vroeger het zonbeers zelfs in die donker al die weefde sutras geneurie. Om de beweging van kreukels en die biddendese kleden nader te brengen. Of is het verbeelding? Onder die valleie hondse blaf, ook die oomlik van rillende sterven is goed, om in die moment te leven van wie het er mag vergaan. 20 sierpnia 2016. Szary świt z lekką wilgocią, kiedy drzewo i krzew wydychają noc. Nad wzgórzem księżyc, oko czuwające, co wszystko rozumie. Nie pokazuj palcem, usiądź na balkonie ze skrzyżowanymi nogami i wdychaj zapachy z ogrodu, drżenie fraz, chwytaj w rytmach, ciało, zwał kości zakopanych w ciele opiętych skórą. Wspomnienie to dziwna rzecz. Były nawoływania szakala nocą w oddali. Jakie cisze ulegną teraz śpiewom słowików? Dawniej cykady nawet nocą nuciły swoje utkane sutry, by przybliżyć poruszenia fałd na szatach modlących się. A może to przewidzenie? Daleko w dolinie szczeka pies. Moment drżącej śmierci także jest dobry, by w chwili życia znów wolno było przeminąć. Bardzo dziękuję. Kim jest to ja poetyckie? Czy ono w ogóle jest, czy go nie ma? Jak to zdefiniować? Adam Zagajewski najpierw, prawda? Proszę. Dwa słowa, bo ja tu widzę pewne podobieństwo między Herbertem i Breitenbachem. Tak? Ja myślę, że... No, a proszę bardzo. Bo Herbert wymyślił pana Cogito. Ja myślę, że Herbert bał się swojej powagi poetyckiej. Bał się nie tak, jak się boimy, nie wiem, choroby, ale... W sensie retorycznym, w sensie poetyckim. Pan Cogito mu pomógł stworzyć postać, która była na pograniczu błazna, komedianta, a niekiedy proroka. I to, co Brayton robi przez te nieustanne zmiany wewnątrz wiersza, przez te konfiguracje, przez zaprzeczenie, to Herbert robił przez pana Cogito, bo pan Cogito pozwalał mu powiedzieć coś bardzo serio, a jednocześnie był ten drugi, jakby był kontrapunkt pana Cogito, który ma jedną nogę krótszą od drugiej. I to prorok nie ma jednej nogi krótszej od drugiej. No to prawda, ale to była maska, to było alter ego, to była persona. Natomiast tutaj to jest jakoś inaczej, to jest rozproszenie. Kim jest Brayton Breitenbach? Kim pan jest, panie Breitenbach? Niech nam pan powie. I don't know if I just mentioned that, nie wiem, czy wspomniałem o tym, jak cieszę się, że tu jestem, że jestem w Polsce, że jestem wśród ludzi, którzy przywiązują tak wielkie znaczenie twórczości literackiej. Widzimy też w Polsce tyle pomników poetów. Mamy kilka w Rotterdamie na brzegu kanału pod starym drzewem i w RPA jest grób nieznanego poety. Mamy, kiedy spotykamy się z innymi poetami, umieszczamy na tym grobie kamienie, proporce, czytamy wiersze i rozmawiamy z tym nieznanym poetą, dlatego że poeta jest taki mit. Taka stara opowieść z RPA, postać nazywa się Klachen i tego Klachena często myli się z Bogiem, a często jest przedstawiona jako modliszka. Bóg, który stworzył wszechświat i teraz mieszka na Księżycu i dlatego na tarczy Księżyca widzimy modliszkę. A jest Klachen, Bóg Trickster. Ten Trickster to postać, która może zmieniać swój kształt, która czyni dobro rzadko. A w przypadku Klachena są to często jakieś takie żarty i często robi straszne rzeczy, które ludziom się nie podobają, mężczyźni konkretnie. Więc czeka, aż mąż wyjdzie z chatki, po czym wkrada się do chatki i udaje męża. A młodzi mężczyźni postanawiają go zabić, tną jego ciało na kawałki, grzebią w różnych miejscach i w interiorze RPA, kiedy widzimy kopczyki kamienne, nazywają się grobami Klachena. Więc teraz i to w jakiś sposób, czy te refleksje, takie ustrukturyzowane, czy może zdestrukturyzowane, mamy to pojęcie ciągłej i jednej stałej jaźni, jednego ja, które towarzyszy nam przez całe życie. A teraz odrzucamy tę myśl ja, w jakiś sposób jest to wytworem połączenia naszych przeżyć, tego, co widzimy, skąd pochodzimy, czego doświadczamy, ale jest taki przelotny moment i w tej przelotności istniejemy. Jest związek pomiędzy jedną chwilą a drugą, a następną, co nie znaczy, że jest jedna niezmienna istota, która trwa w każdej chwili. A dwa słowa o języku Afrikaans, bo o tym jeszcze nic nie powiedzieliśmy. W wystąpieniu w 1972 roku podczas sympozjum w Kapsztadzie Brayton Breitenbach z pewną taką dezynwolturą, ale także i prowokacją wobec może nie literackiego establishmentu, ale głównie politycznego establishmentu afrykanerskiego powiedział, że my jesteśmy narodem bastardów, nasz język jest bastardyzowany i w tym duchu miał właśnie dużą prowokacyjną wypowiedź. Ale tak jest. Język Afrikaans, chociaż jest wiele teorii na temat jego powstania, nie ulega wątpliwości, że powstał w południowej Afryce na bazie języka niderlandzkiego, a więc zachodniogermańskiego. Natomiast powstał na styku kultur. Niewolnicy, Holendrzy, żeglarze przywożący niewolników, używający takiej mieszanki malajsko-portugalskiej. Może nie wszyscy wiedzą, że większość niewolników sprowadzanych do południowej Afryki pochodziła z Indii. Dopiero na dalszym miejscu była Indonezja, a także inne części oddalone od przylądka, jak Angola. Holendrzy nigdy nie niewolili miejscowej ludności. 50% osób, które mieszkały z białej ludności na przylądku w pierwszym wieku, czyli od 1652 roku począwszy, to była ludność pochodzenia niemieckiego, z północnych Niemiec. Oni podejmowali pracę w Kompanii Wschodnioindyjskiej, dlatego że tam były pieniądze. Holandia była na wiele wyższym poziomie niż Niemcy. Więc w tej wielokulturowej, nie tylko po stronie niebiałej ludności, ale także po stronie białej ludności, w tej wielokulturowej mieszance powstał język na bazie niderlandzkiego z bardzo dużymi leksykalnymi zapożyczeniami zarówno z malajskiego, jak i z języków hotentockich, koisańskich, czyli i po stronie hotentotów i buszmenów. I to dotyczy nie tylko nazewnictwa geograficznego, które Holendrzy w sposób naturalny przejmowali od ludności miejscowej. Przy bliższych badaniach okazuje się, że wiele holenderskich nazw lokalnych to są dosłowne tłumaczenia z języków miejscowych. I ten język Afrykanerzy zaczęli pod koniec XIX wieku w takim wzmożeniu patriotycznym, można powiedzieć, w takim wzmożeniu etycznym, przepraszam, związanych z konfrontacją z Brytyjczykami, zaczęli budować swój własny etnos. Natomiast dzisiaj sytuacja taka, że ponad 6 milionów ludzi mówi tym językiem w RPA i nie tylko, także w Namibii, jako językiem, no właśnie, ojczystym, chociaż w tych warunkach używa się określenia język domowy, home language albo hostile. Ponad 50% ludzi mówiących tym językiem to są niebiali, to są koloredzi czy kolorowi. Więc w tym sensie to, co powiedział Breitenbach w 1972 roku, wywołując w establishmencie politycznym RPA no takie wrzenie i reakcje, jak to przecież my jesteśmy czyści rasowo. No kto jak to, ale oni tam nie są czyści rasowo. My też tutaj nie jesteśmy czyści rasowo, jesteśmy w tej części Europy dość dobrze wymieszani. I o czym świadczą nazwiska i nasze ładne twarze, bo to są dopiero, jak wymieszani jesteśmy, to jesteśmy ładni. Więc w tym sensie to, co powiedział Breiten w 72 roku, było strzałem w dziesiątkę. Rzeczywiście, to jest język bastardów, to jest język zbastardyzowany, ale trzeba nacechować to określenie pozytywnie, a nie pejoratywnie. I wtedy mamy zupełnie inne spojrzenie na ten język. Trzeba ten znak obrócić. Chciałby pan jeszcze słowo komentarza na ten temat, to bardzo proszę. No, I agree, I'm learning. Nie, zgadzam się całkowicie, zresztą uczę się czegoś. No, definitely. To może zrób... Takim też świetnym przykładem na zakończenie tego cyklu kilku właśnie absurdów, to jest przypomnienie, że Jan van Riebeek, który przez Afrykanerów jest stawiany jako ten pierwszy, który tam postawił stopę na lądzie i założył kolonię przylądkową, jego babka była z pochodzenia Malajką. Także on sam był już w jakiejś tam części kolorowy i nie był czysty rasowo. Ten założyciel tej białej kolonii. Więc to też świadczy o tym, jak ta wizja historii była konstruowana. To są słowa Breitena Breitenbacha. Jak dostawał nagrodę Herberta, akceptował ją, to napisał list. I tu są takie słowa. Jestem zaszczycony wyróżnieniem, przyjmuję je świadomy, że wiąże się ono z nazwiskiem odważnego człowieka, znakomitego poety i eseisty. Mam nadzieję, że potrafię stanąć na wysokości przykładu, jaki Herbert daje swoim życiem oraz twórczością, także dziś w mrocznych czasach gniewu i chaosu. A chodzi mi o te słowa. Mroczne czasy gniewu i chaosu, to prawda. I teraz co poeta może powiedzieć światu w czasie mrocznych dni gniewu i chaosu? Proszę, takie przesłanie poetyckie na koniec, etyczno-poetyckie. To jest dobre, ciekawe pytanie, dlatego że mogłoby się wydawać, że poeci, czy obojętne, czy prozaicy, czy politycy, czy w pewnym wieku, a niestety jesteśmy w pewnym wieku, że mogą już spocząć na laurach, że sprawdzili się, zrobili to i owo, a my w Polsce żyliśmy w błogim przekonaniu, że żyjemy w niezłej demokracji, że wszystko będzie, będą różne przeszkody, problemy, ale już nic złego się nie stanie. I teraz te częściowo wracają te mroczne czasy i nie ma gotowej odpowiedzi. Po prostu musimy znowu, tak jakbyśmy znowu mieli 25 lat, znowu musimy to przemyśleć. Nie ma gotowej. To, co zrobiliśmy do tej pory, to, co osiągnęliśmy, nasze książki, to nie daje odpowiedzi. Trzeba być znowu młodym, trzeba znowu od początku zastanowić się nad odpowiedzią i póki oddychamy właśnie, wciąż stoimy przed zagadką i nikt nie zna gotowej odpowiedzi. My mamy w literaturze, w poezji polskiej takie doświadczenie dojrzałych i starych poetów i poetek. I to jest, wydaje mi się, dla literatury niezwykle ważne. Mówi się o tym, że to jest late style, spät stil. To w zależności od tego, czy się będziemy do Saida odwołać, czy różnych myślicieli niemieckich. Wydaje mi się, że w przypadku Breitena, a przeczytaliśmy tu ten wiersz z pierwszego jego tomiku, mamy również przykład poezji, która obejmuje całe życie i refleksję nad sobą, nad językiem, nad światem, na wszystkich etapach życia. Ostatni tomik z ubiegłego roku Breitena nazywa się Nadłet, czyli po śmierci, po umieraniu, w zależności od tego, jak to przełożyć. No, it is not going to become any easier, but nie będzie łatwiej. I think the proof of łatwiej what we nie are, będzie. How we are to return to that question that you ale probierz, that sort of scoring everything że wrócę do tego pytania, które przenika tę rozmowę, tę dialektyczną relację pomiędzy estetyką a etyką i racja bytu i sposoby bytu, czy manifestacje bytu i powody, dla których się istnieje. Myślę, że nigdy nie było inaczej. Nie sądzę, żebyśmy wiedzieli więcej niż przodkowie, a mamy teraz do czynienia z przyspieszeniem. Może to być mutacja, może to być ewolucja. Straciliśmy wiele punktów odniesienia, ale myślę, że to nic nowego. To też jest czym nowym. Powinniśmy być cierpliwi i pamiętajmy, że wszystko, co się zdarzyło od czasu, kiedy pierwszy człowiek wydrapał, wykuł jakiś znak w skale, zawsze istniała poezja, poezja, która łączy tę ostrą świadomość etyczną, nawet jeżeli wyraża się w nieświadome sposoby, a połączona ze środkami estetycznymi, estetycznymi sposobami przekazania tego z uwzględnieniem środka, jakim jest język, a to samo w sobie jest postawą etyczną, a szacunek dla słów, dla języka, dla kultury. And then it is good to remember that i warto też pamiętać w odpowiedzi na to pytanie, co pisać w czasach chaosu i mroku. Brecht powiedział, że trzeba śpiewać o chaosie i mroku. To może jest jakieś chociaż jedno pytanie, jedno zdanie z widowni. Bardzo proszę. Andrzej Dąbrówka. Co mnie uderzyło... Przepraszam, kiedy... tłumacz Breitenbacha też, prawda? Tak. Pierwszy tom. Pierwszy. Więc powitajmy pana Andrzeja Dąbrówkę. Dziękuję bardzo. Kiedy byłem w zeszłym roku na festiwalu w Krakowie, poznałem nowe wiersze Breitenbacha, ponieważ muszę się przyznać, że nie śledziłem jego twórczości później, choć się czasem o niej jeszcze musiałem wypowiadać w audycji w Polskim Radiu na przykład. Więc co mnie uderzyło w tej nowej twórczości, to to, że jest jednak rozpoznawalny, młody Breitenbach, którego ja tłumaczyłem, ale jednak jest rozwój, że w tym stylu, powiedzmy to nie apollińskim, tylko bardziej marsjaszowym, jest jednak pogłębianie. I z wielką satysfakcją czytałem te wiersze i słucham tych nowych wierszy, ponieważ one są coraz lepsze. A dzięki czemu tak jest? ten poeta, który ciągle bierze swoje ja w nawias. To nie był tylko jakiś buddyjski pomysł. To jest właściwie obowiązek poety, żeby się nie stawiać w pierwszym rzędzie. Ten poeta, dlaczego może być bogatszy? Dlatego, że utożsamia się z tym wszystkim, co, jak wczoraj Breitner powiedział, czyni realnym, ponieważ sobie wyobraża. Więc w tym bogactwie można by właściwie przywołać obraz Orfeusza, który kiedy grał, to sprawiał, że drzewa tańczyły. Jest to poeta, który potrafi grać na każdej strunie, którą jest wszystko to, co widzi, wszystko to, co uważa za godne swojej wyobraźni i przedstawienia w swoim wierszu. Dziękuję. Jeszcze przypomnę, Andrzej Dąbrówka, tłumacz pierwszego tomu wydanego w Polsce i po polsku, cały czas, 1980, prawda? Taka książka. Aha, dziękujemy. To wydawnictwo literackie, prawda? Taka mała seria, Humanum Est, o ile dobrze pamiętam tę serię. Zaczęliśmy od jazzu. Jak występują muzycy jazzowi, to się potem tak ładnie kłaniają razem. Czy możemy tak zrobić jeszcze raz? Ja bym bardzo chciał. To jest moje marzenie, żebyśmy tak razem stanęli i się ukłonili państwu. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem